तेरा तुम्हारा है कितना प्यारा, देखे बिना मेरा हो ना गुजारा। रब ने तुम्हें भी क्या खूब बनाया, मेरी नजर से खुद को देखो तो यारा। दिल दीवाना दीवाना दिल, दिल दीवाना बेकरार होने लगा है, दिल दीवाना बेकरार होने लगा है, हल्का हल्का सा खुमार होने लगा है। कहते हैं मेरे यार मुझे प्यार होने लगा है, मुझे प्यार होने लगा है, मुझे प्यार होने लगा है, मुझे प्यार होने लगा है। दिल दीवाना बेकरार होने लगा है, हल्का हल्का सा खुमार होने लगा है। तू भी ये सुन ले यार, मुझे प्यार होने लगा है, मुझे प्यार होने लगा है, मुझे प्यार होने जब से किया है दिलबर मैंने दीदार तेरा, पल पल मुझे रहता है बस इंतजार तेरा। नजरों ने मेरी जब से तेरा ख्वाब यार देखा, ना देख कर भी तुझको सावार यार देखा। कोई जादू बार बार होने लगा है, दिल दीवाना बेकरार होने लगा है। तू भी ये सुन ले यार, प्यार होने लगा है, मुझे प्यार होने लगा है, प्यार होने लगा है, मुझे प्यार होने लगा है। ये इश्क ही खुदा है, मिलकर जुदा न हो हम लब पर यही दुआ है। मुझको तेरा एतबार होने लगा है, दिल दीवाना बेकरार होने लगा है। कहते हैं मेरे यार मुझे प्यार होने लगा है, प्यार होने लगा है, प्यार होने लगा है। दिल दीवाना बेकरार होने लगा है। प्यार होने लगा है।